گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 147. گل‌های رنگارنگ عیش لولی و گدا، عیشی نبود چو عیش لولی و گدا. او را نه خرد، نه ننگ، نه خانه، نه جا. اندر ره عشق می رود بی سر و پای، مشغول یکی و فارغ از هر دو سرای. فخرالدین ابراهیم عراقی، سپس بیتی چند از فروغی بسطامی، وانگاه چند بیتی از دیوان شمس مولانا. دلانگیز اشعاری است عرفانی که این بار آمیخته به آهنگ بیات زن به سمع می‌رسانید. آهنگ موزون و دلنشین از هنرمند ارجمند محجوبی، کمان سهار از هنرمند ارجمند تجویدی است، ضرب از هنرمند افتتاح. Thank you. کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را، کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده این نهفته که پیدا کنم تو را. غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را. کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده این هفته که پیدا کنم تو را. غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را. با صد هزار جلوه برون آمدی که من، با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. چشم من ببین، بالای خود در آینه چشم من ببین، تا با خبر ز عالم بالا کنم تو را. رسوای عالمی شدم از عشق و این عجب، رسوای عالمی شدم از عشق و این عجب، ترسم خدا نخواسته رسوا کنم تو را. ترک کمان کشیده، ترک کمان کشیده، دو چشم سیاه توست، تیری که بر نشانه نشیند نگاه توست. ترک کمان کشیده، دو چشم سیاه توست، تیری که بر نشانه نشیند نگاه توست. مستان به باده های دمادم ندیده اند کیفیتی که در نگاه گاه گاه توست. سر کوی تو مستان نشستیم جانا، یک لحظه بر عاشق بیدل ننشستیم یارا. این مطلع نظمی است از شهرآشوب که صاحب دلان با آوای لطیف مرضیه میشنوند. Thank you. شنیدی ز لب یار بگو، عاشقان محرم رازند نه اغیار بگو. Oh. کنی از دوست من از غایت شوق با صد بار بگویم که دگر بار بگو چون حکایت کنی از دوست کنی از دوست من از غایت شوق باز صد بار بگویم که دگر بار بگو تا که از شرم گل غنچه نیاید بی نه اغیار شبی نقاب ز رویت برافکنم، خواهم شبی نقاب ز رویت برافکنم، خورشید کعبه ماه کلیسا کنم تو را. فروغی بسطامی. این هم چند گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.